जनाति राम तव नाम ऋषिं महेशः जनाति गौतमसती शरण प्रभाव जनाति दुर्बल पराक्रममीश चापु जानाति जानाति अमोघ पटु बाण गतिम् अपराम भक्ति यंतो अपराम भक्ति यंतो अपराम भक्ति यंतो